Правият път. Един духовен опит. Извънредна беседа, държана от учителя на 30 август 1930 година. Абсолютно никому вън от присъстващите 43-ма братя не се дава това. Ако трябва, учителят лично ще го даде. Тайна е. Никой не трябва да знае, че правиш този опит. Опитът е даден в събота на 30 август 1930 година. Седмично ще се прави по един опит, който ще почва в 4 часа и 30 минути и ще трае най-малко 1 час. През другите дни на седмицата, всяка сутрин около 20 минути ще се прави приготовление за опита, който ще се прави през следващата седмица и за предстоящия опит. Деня на опита, при ставане от леглото, ще се благодари на Бога така. Ние, Господи, посяваме доброто семе и Ти възрасти доброто семе, което си благоволил чрез нас да се посее. Забележка. Сполуката седи в това ние да посеем, а Бог да възрасти. Всичката сила седи в това. Лозинките, които по-долу ще се споменат, не само да се помислят, но и да се почувстват. Малко пояснение върху опита, дадено от учителя на 31 август 1930 година в 4 часа и 30 минути. Буквата умъртвява, а духът оживотворява. С този стих от Евангелието искам да ви допълня, че един час размишление е много за вас. Размишлението зависи от интензивността. Може и 5 минути да бъде. Вземете 10 минути гласно, интензивно ще произнесете формулата, която ви дадох, и разпределете времето така. 10 минути в съсредоточаване, приготовление, молитва. 10 минути в четене гласно, интензивно на лозинките и 10 минути в размишление върху лозинките или всичко 30 минути. После ще отворите Библията и ще прочетете стиховете. Вашата интензивна мисъл за първата седмица ще бъде: да дойде Царството Божие на земята, да дойде в моя ум, в моето сърце, душа и воля. Всичко ще се уреди. Всичко ще се измени. Като живеете в една уредена държава, всичко е за добро и обратно. Когато дойде Царството Божие, всичко ще ви донесе мир, радост, спокойствие. Раздорите ще престанат. Дълговете си ще изплатите. Примирение между скараните ще дойде. С мислене само не стават нещата. Царството Божие няма да дойде, а трябва да го чувствате, да стане една промяна у вас, да действате по един особен начин. Като обичате един приятел, той вашата дума на две не прави. И вие, Словото Божие, като направите на две, други работи ще се зародят, ще дойдат в умовете ви. Ще мислите, жените ви какво става, ако сте политици ще мислите какво ще стане с вас и политиката и прочее. Това са дупки. Ще вземете мистрията и ще ги замажете. Ще ги затворите и ще оставите само толкова място, през което Божественото да влиза. В първи опит още ще видите дали вашето съзнание е уредено. Един час размишление, работа за един светия, това е удоволствие. То е като едно царско угощение. За който не е свикнал, ще е трудно да размишлява цял един час. Ако не можете, по-добре е да скъсате конците, но да не кажете: тая работа не мога да я направя. Ще дойдат вашите приятели и ще довършат онова, което не сте успели да свършите вие. По-добре е на път, а не в състой. Никога не казвайте: не мога тази работа да я свърша. Това е работа с вътрешен часовник. По дух да работите, а не по часовник, не по буквата. Но дали ще правите опита или не, Царството Божие ще дойде каквото и да стане. То ще дойде, но като го желаете, вие ще станете участници и ще ползвате благата, които носи Царството Божие, та ще считате за привилегия това. А има милиони други същества, които са работили преди вас за идването на Царството Божие на земята. Слънцето ще изгрее, но ние трябва да отидем да го посрещнем, така по-добре ще се ползваме от благата му, които то раздава. Желанието на вашия учител е придобивки да имате в растежа и плод да принесете. Гледам, някои от вас са уморени. Като правите опита, съзнанието ви трябва да е будно. Ще ви правят препятствие, ще ви поставят будлива тел. Пазете се да не бъдете изненадани с препятствия. Внимателни и бодри бъдете. Помолете се на Господа да ви даде силна воля, светла мисъл, чисто и благородно сърце. Ще ви пратим някои приятели да ви помагат, за да се реализират вашите мисли. Бедният, като работи с мисълта, ще стане богат. Невежият ще стане учен, болният ще стане здрав и тъй нататък. С постоянно усилие, с разумна дейност, каквито човек може да прояви, ще потече вода. Това е работа в една нова насок. Като ви дам 10 турби с злато, вашата мисъл ще бъде интензивна, няма да заспите. Но като дойде Царството Божие, няма турба с злато, няма привидни придобивки. Като че ли от небето не капе? Ами че дъждът капе от небето, въздухът оттам слиза и всичко оттам капе. Най-после ще капне и във вашите умове мисъл, здраве и всичко, което ви е потребно, и животът ви ще се уреди. Очаквате отдолу, но оттам нищо не идва. Очаквате отстрани, но пак нищо не идва. Отгоре също. Но като погледнете по-добре, виждате един хляб до вас. Откъде е дошъл, не знаете. От невидимия свят е дошъл. Вие сега не знаете кое откъде е дошло. Като се молите, не знаете как и откъде ще се изпълни молбата ви, а това е реалното. Нямате пари в джоба си. Помолите се и бръкнете в джоба си и намирате 10 лева. Откъде са дошли? Все от някъде са дошли. Живият човек, докато се моли, все ще намира в джоба си това, което иска, но престане ли да се моли и не намира ли в джоба си нищо, работата е лоша. На един познат казвам: пий топла вода, ще се изпотиш, ще се преоблечеш и простудата ти ще мине. Той ми казва: пих 10 чаши вода, но няма полза, друго трябва да прави. Казвам му: сега в мое присъствие ще пиеш. Той изпи само 5 чаши, изпоти се, преоблече се и оздравя. Трябва една интензивна мисъл и ако човек не знае как да постъпва, от духовния свят много чукове, много удари ще получи. И човешката мисъл има понякога изплескване, измятане, и тогава човек вместо да получи нещо, получава обратни удари на своята мисъл. Изчувствата е същото. Зимно време е студено. Замръзнали сте. Ще се постоплите, ще пиете топла вода и ще се сгреете. Четенето на Библията, това е греене, това е огнището. С такова затопляне ви става по-добре. То е като вдигането на капака на гърнето. Махнете капака, вижте какво има вътре, вземете хлебец, стопнете си малко, хапнете си и ще ви стане по-добре. Закон е. Все ще се греете. Зимно време на камината, а лятно време на слънцето. Останалото време до 1 час ще употребите в съзерцание за усилване на мисълта, сърцето и волята, за усилване на духа ви, за постигане на някое ваше съществено желание. Ще размишлявате за това, което не ви достига, за това, от което имате нужда. Наряд. Първите 4 седмици. Първа седмица. Лозинката ще бъде: ние, Господи, посяваме доброто семе и ти възрасти доброто семе, което си благоволил чрез нас да се посее. Пожелавам със всичкото си сърце, със всичкия си ум, със всичката си душа и със всичката си сила да дойде Царството Божие във всичката Негова пълнота, както е горе на небето, така и долу на земята, и да изпълни сърцата на всички народи на земята. Под народи ще разбирате всички души, които са пробудени и имат желание да вършат волята Божия. Четене и размишление върху Евангелието на Йоан, 10 глава от 10 до 20 стих. Втората седмица от 7 септември 1930 година. Същите лозинки ще се повтарят. Четене и размишление върху Евангелието от Матея, 7 глава от 5 до 15 стих. Трета седмица от 14 септември 1930 година. Същите лозинки ще се повторят. Четени размишления от Евангелието от Лука, 15 глава от 12 до 22 стих. Четени размишление върху 7 беседа от 7 серия, страници 4, 5 и 6. Трите тези евангелия и трите страници от беседата ще бъдат свидетели за работата, която сте свършили. Четвъртата седмица от 21 септември 1930 година. Ученикът първите 3 седмици употребява за Бога, а четвъртата седмица за себе си. ще се повторят същите лозинки и ще се прибави след тях аз и ние да бъдем членове на това Царство Божие, да ни даде Господ светлина, да ни даде изобилна светлина, да разбираме Божиите пътища. Ще се прочитат и ще се размишлява около всички стихове от Евангелието, четени през първите три седмици и страниците от беседата, четени през третата седмица. Следващите четири седмици. Първата седмица от 29 септември 1930 година. Първата лозинка за поясняване и възрастване. Втората лозинка. Пожелаваме с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила Божията любов да завладее сърцата и умовете на всички хора, които искат да изпълнят Божията воля по лицето на земята, както тя владее горе на небето. Четене и размишление върху Евангелието на Йоан, 6 глава, от 1 до 10 стих. Втората седмица от 6 октомври 1930 година. Същите лозинки ще се повторят. Четене и размишление върху Евангелие от Матея, 12 глава от 1 до 10 стих. Трета седмица от 13 октомври 1930 година. Същите лозинки ще се казват и ще се чете и размишлява върху Евангелието от Марк, 2 глава от 1 до 10 стих. Четене и размишление на 6-та серия, 6-та беседа, първите три страници от томчето «Двата природни метода». Беседата «Отвори им умовете». Четвъртата седмица от 20 октомври 1930 година. Същите лозинки ще се повторят и след тях ще се прибави Божията любов да изпълни и морето и нашите сърца с всичката своя пълнота. Ще се прочитат всичките стихове от Евангелието, прочетени през първите три седмици и трите страници от беседата, прочетени през третата седмица. Следващите четири седмици. Първата седмица от 28 октомври 1930 година. Първата и втората лозинка. Четени и размишление върху Евангелието на Йоан, 12 глава от 1 до 10 стих. Втората седмица от 4 ноември 1930 година. Същите лозинки ще се повторят. Четени и размишление върху Евангелието от Матея, 20 глава от 20 до 30 стих. Третата седмица от 11 ноември 1930 година. Същите лозинки ще се повторят. Ще се чете и размишлява върху Евангелието от Лука, 9 глава от 1 до 10 стих. Да се прочетат първите три страници от първа серия на петата беседа «Любовта». Четвъртата седмица от 18 ноември 1930 година. Същите лозинки ще се повторят и после ще се прибави след тях. Божията мъдрост да озари и моя ум, и нашите умове. Ще се прочитат и ще се размишлява върху всички стихове от Евангелията, прочетени през първите три седмици и страниците от беседата, прочетена през третата седмица. Следващите четири седмици. Първата седмица от 26 ноември 1930 година. Лозинката, първата, за посяването и възрастването. Още пожелавам със всичкото си сърце, със всичкия си ум, със всичката си душа и със всичката си сила да се възцари Божията истина по лицето на земята и в сърцата на хората и да има вечна правда навсякъде. Четене и размишление върху Евангелието от Йоан, 15 глава от 1 до 10 стих. Втора седмица. От 3 декември 1930 година. Същите лозинки ще се повторят. Четене и размишление върху Евангелието от Матей, 19 глава от 1 до 10 стих. Трета седмица. От 10 декември 1930 година. Същите лозинки ще се повторят. Четене и размишление върху Евангелието от Марк, 9 глава от 1 до 10 стих. От втора серия, втората беседа, новото основание, да се прочитат 11, 12, 13 и 14 страница. Четвъртата седмица от 17 декември 1930 година същите лозинки ще се повторят и ще се прибави към тях. Божията истина да се възцари в мен и в нас и да ни изпълни с всичката своя красота и хармония на живота. Желаем, Господи, с всичката си душа да станем служители на любовта. Следващите 4 седмици. Първата седмица, 25 декември 1930 година. Първата лозинка за посяването. Прибавя се и друга, нова лозинка. Пожелавам със всичкото си сърце, със всичкия си ум, със всичката си душа и със всичката си сила да се въдвори Божия мир по лицето на земята и в сърцата на хората. Ще разбирате сърцата на всички верующи, на всички будни души. Мира ще го вземете в широк смисъл, защото само при една култура на мир – само когато хората живеят в мир, може да има прогрес. Само тогава хората растат и в физическия, и в духовния живот. Четене и размишление върху Евангелието от Йоан, 16 глава, от 16 до 24 стих. Втората седмица от 1 януари 1930 година. Същите лозинки ще се повторят. Четене и размишление върху Евангелието от Матей, 11 глава от 1 до 10 стих. Третата седмица от 8 януари 1931 година. Същите лозинки ще се повторят. Четене и размишление върху Евангелието от Лука, 1 глава от 1 до 10 стих. От трета серия, трета беседа – Рождението. От нея да се прочитат 4 страници – 2, 3, 4 и 5. Четвъртата седмица от 15 януари 1931 година. Същите лозинки ще се повторят и ще се прибави към тях. Да се въдвори Божия мир и в моето сърце, и в нашите сърца, и в моя ум, и в нашите умове. Да се прочитат всички стихове от Евангелията, прочетени през първите 3 седмици, и страниците от беседата, четена през третата седмица, и да се размишлява върху всичко. Следващите 4 седмици. Първата седмица от 23 януари 1931 година. Лозинки. Ние, Господи, посяваме доброто семе и Ти възрасти доброто семе, което си благоволил чрез нас да се посее. Пожелавам със всичкото си сърце, със всичкия си ум, със всичката си душа и със всичката си сила да даде Бог живот, успех и дългоденствие на всички добри и праведни хора по лицето на земята и да се излее Божието благословение върху тях, както е изляно горе на небето. Четени размишления върху Евангелието от Йоан, 3 глава, от 1 до 10 стих. Втората седмица от 30 януари 1931 година. Същите лозинки ще се повторят. Четени размишления върху Евангелието от Матей, 2 глава, от 1 до 10 стих. Трета седмица от 6 февруари 1931 година. Същите лозинки ще се повторят и ще се чете и размишлява върху Евангелието от Марк, 5 глава, от 5 до 15 стих. Четене и размишление върху четвърта серия, първа беседа. Братя и сестри на Христа. Първите 10 страници. Четвърта седмица от 13 февруари 1931 година. Същите лозинки ще се повторят и ще се прибави към тях. Да даде Бог на мен и на нас живот, успех и дългоденствие и да се излее Божието благословение върху мен и върху нас, както е изляно горе на небето, за да му служим всякога. Четени и размишление. Да се прочитат всички стихове от Евангелията, прочетени през първите 3 седмици и страниците от беседата, четена през третата седмица. Горното е за първото полугодие на 1930-1931 година. Второто полугодие почва от събота, 21 февруари 1931 година. През второто полугодие ще се повтори всичко преминато през първото полугодие, а дните, през които ще стават опитите във всяко 4 седмичие, ще следват по реда на седмичните дни, като се почне от събота, от първото 4 седмичие, неделя за второто 4 седмичие, понеделник за третото 4 седмичие, вторник за четвъртото 4 седмичие, сряда за петото 4 седмичие, четвъртък за шестото 4 седмичие. През другото време по свобода. Можете да се молите един за друг, да ви се оправят работите. Да се проучва през годината от Деянията, 16 глава, и да се размишлява върху нея. Същия дух ще работи през цялата година. Горния наряд е даден от учителя на 30 август 1930 година в София на Изгрева. Присъствали следните ръководители: Минчо Сотиров от Бургас, Матей Попов от Бургас, Георги Куртев от Айтос, Крум Илиев от Айтос, Димо Джеджев от Айтос, Васил Дулапчиев от село Даутлии, Айтоско. Слави Тодоров от село Гюрген Кьой от Айтоско. Димитър Добрев от Сливен. Иван Калкаджиев от Сливен. Тодор Абачиев от Ямбул. Георги Маринов от Нова Загора. Слави Камбуров от Нова Загора. Тодор Чернев от село Кортен, Новозагорско. Колю Кюмурчиев от Стара Загора. Ганчо Кънчев от село Свети Кирилово, Старозагорско. Петър Стамбулиев от гара Любимец. Иван Георгиев от гара Раднево. Йордан Баев от гара Раднево. Михаил Стоицев от Пловдив. Петко Епитропов от Пловдив. Тодор Стоименов от София. Начо Петров от София. Иван Дойнов от София. Стою Чулпанов от София. Драган Попов от София. Стоян Русев от София. Деню Цанев от София. Боян Боев от София. Янко Първанов от Лом. Никола Ватев от Русе. Симеон Марков от Русе. Георги Константинов от Русе. Васил Константинов от Русе. Йордан Новаков от Русе. Емануил Иванов от Варна. Петко Петков от Габрово. Николай Камбуров от Казанлък. Захари Желев от Казанлък. Стефан Мандов от село Енина, Казанлъшко. Рашо Болашиков от село Мъглиш. Иван Смилов от село Ръжано. Асен Райчев от Панагюрище. И Върбан Христов от Орхание.